निरुक्त स्वाध्याय ये जो दूसरी ऋचा थी तस्य उत्तरा भूये से निर्वचनाय यद्देवापि संतनवे तस्य ये कई जगह आता रहता है आएगा तस्य उत्तरा भूये से निर्वचनाय माने इसी अर्थ का तस्य अर्थस्य भूये से बहुतराय निर्वचनाय माने अगली ऋचा स्पष्ट कर रही है पीछे जो अर्थ था उसी को दर्शाने के लिए एक और उदाहरण दे रहे हैं। इन्होंने पृष्ठभूमि बनाई इस सूक्त की कि देवापी नाम के एक ऋषि उसने वर्षा के लिए कामना की और बारिश हो गई और इस तरह से शंतनु जो थे उसके राज्य में जो कष्ट फैल गया था कष्ट आ गया था उसका निवारण हो गया। तो इसकी भूमिका बनाई इन्होंने कि देवापी और संतनु ऋष्टिसेन के पुत्र हुए ऋष्टिसेन एक राजा का नाम उसके दो पुत्र हुए एक का नाम देवापी दूसरे का नाम संतनु। देवापी बड़ा था संतनु छोटा था संतनु ने बड़े पुत्र का तिरस्कार करके अवज्ञा करके और राजा बन गया तो इस दुष्कर्म के कारण से अकाल पड़ा। इससे ये भी संकेत दे रहे हैं कि सामूहिक रूप से भी जो एक प्रकार से कष्ट मिलता है जिसका जैसा कर्म होता है जैसे राजा का कर्म था प्रजा का पालन करना पर उसने यदि अपने सुख भोग के लिए या किसी कारण से ऐसा कर्म किया तो उसके विरोध में दिखाया कि कर्म फल प्रजा को उस तरह का कर्म फल मिला और वो बड़ा कष्ट में आ गया तो उसने उसको किसी ने बतलाया ब्राह्मणों ने ये बतलाया कि आपने जो है ये अधर्म आचरण किया इसके कारण से आपको ये प्रजा को कष्ट झेलना पड़ रहा है। अपने बड़े भाई के पास गया और वो उनसे कहा कि आप वापस ले लो इस राज्य को और ये तो मेरे से भूल हो गई। उसने कहा कि नहीं अभी तो मेरे मन स्थिति अलग है और मैं जो है ना आपके आप यज्ञ कीजिए मैं आपका पुरोहित हो जाऊंगा यज्ञ करवाते हैं और उससे ये काम बन जाएगा। तो वो जो देवापी नाम के जो थे ऋषि उनका ये वर्ष काम सुक्त ऐसे बता दिया ये पृष्ठभूमि में ये जोड़ दिया ऊपर से उस सूक्त के साथ इस बात को जोड़ दिया समझाने के लिए वर्षा की कामना वाला वर्ष काम सूक्तम। तो ये आर्ष्टिसेन जो था वो मानी आर्ष्टिसेन कौन है ये ऋष्टिसेन का पुत्र जो आर्ष्टिसेन है देवापी वो होत्र कर्म करता हुआ निषीदन होत्रम निषीदन वो वहां पर यज्ञार्थ बैठ गया होत्र के लिए होता का कर्म होत्र होता है तो होत्र कर्म करने के लिए वो बैठ गया और वो उसने क्या किया कि ऊपर वाले समुद्र से नीचे वाले समुद्र को लक्ष्य करके जो दिव्य जल थे ना वर्षा के योग्य जल को वर्ष कहते हैं जैसे कि तस्मय हितम अर्थ में प्रत्यय कर दें वर्षा के जो योग्य या वर्षा के लिए जो वर्ष लक्षणा वर्ष शब्द से यत प्रत्यय करके वर्ष शब्द बना दिया जो दिव्य वर्षा के योग्य जो जल थे उनको छोड़ दिया छुड़वा दिया मतलब वर्षा करा दी कुल मिलाकर के ये हो गया। तो देवापी जो ऋषि है ऋष्टिसेन का पुत्र इसका इन्होंने निर्वचन करके भी दिखाया कि ऋष्टिसेन कौन होता है इसित सेन जिसने सेना को भेजा है ऐसा करके ऋष्टिसेन का अर्थ दिखाया। ऋष्टिसेनस्य पुत्र इसित सेनस्य तीवा ऋष्टिसेन तो एक नाम है ऋष्टिसेन का अर्थ हो गया इसित सेनस्य। तो उसने ये कर्म किया और वर्षा हो गई इस पहले मंत्र में ये कहा देव सुमतिम चिकित्वान देवों की जो सुमति है उसको जानता हुआ ये देव मेघ को भी कहते हैं देव सुमतिम, और देव विद्वानों को भी कहते हैं, देवानाम कल्याणिम मतिम, देवानाम कल्याणिम मतिम, जल देने के लिए जो अभिमुख करने वाली जो बुद्धि है, देवानाम कल्याणिम मतिम, उदक संप्रदान अभिमुखिम कर्तुम चिकित्वान, जल को देने के लिए और उसको प्रार्थना की कि ये जल हमको प्राप्त हो जाए। देवापी का निर्वचन करके दिखाया उन्होंने, देवानाम आप्त्या, देवताओं की आप्ति प्राप्ति से ये देवापी कहलाता है। स्तुत्या च प्रदानेन च, देव प्राप्ति माने देव स्तुति से और हवि देने से, प्रदानेन का अर्थ है हवि देने से, उसको देवापी कहते हैं। और चिकित्वान का अर्थ किया जानता हुआ, समझता हुआ। चिकित्वान पशु प्रत्यय का रूप है, समझता हुआ जानता हुआ ऐसा अर्थ किया। देव सुमतिम चिकित्वान, देवों की जो कल्याणी मति है देवापी, उसको जानता हुआ होत्र कर्म के लिए बैठ गया, उत्तर ऊपर वाले समुद्र से नीचे वाले समुद्र के लिए दिव्य जलों को छुड़वा दिया। और इसी अर्थ को कहने के लिए अगली ऋचा है, कम ऊंचू नहीं, तम ऊंचू ब्राह्मणा, हाँ ऊंचू नहीं ऊंचू, हाँ प्रमुखा ये ब्राह्मणा का विशेषण दे रहे हैं, क्या है वो? तो मोदगल्य गोत्र वाले, तो उसी को ये यद देवापि संतनवे पुरोहितो होत्राय वृता कृपया नदीधेत देव श्रुतिम वृष्टि वनम रराणो बृहस्पतिर्वाचम अस्मै अयच्छत। इसमें दिखाया यज्ञ के लिए वर्ण किया गया जो देवापि था, संतनवे पुरोहिता, संतनु राजा के लिए जो पुरोहित बना था, कृपयन अधिधेत, कृपा करता हुआ उसने वर्षा के लिए ध्यान किया, अन्वध्यायत, अधिधेत शब्द का अर्थ है ध्यान किया। देव श्रुतम वृष्टि वनम रराणा, वृष्टि वनिम रराणा, देवताओं से सुना हुआ वृष्टि के याचक उस देवता उस देवापि को दान करते हुए, जैसे ये हिंदी में भी को आ जाता है ना, चतुर्थी के अर्थ में भी को जो होता है प्रथमा विभक्ति के अर्थ को भी देता है, द्वितीया के अर्थ को भी देता है, चतुर्थी के अर्थ को भी देता है, अलग अलग संदर्भ में। हिंदी के लहजे में बोल रहा हूं, जैसे मुझको गांव जाना चाहिए, ये कर्ता के अर्थ को दे रहा है, उसने मुझको फल दिया, ये चतुर्थी के अर्थ को देख दे, आप मुझको देखिए, यहां द्वितीया के अर्थ को दे रहा है। तो यहां जो ये रराणा है, देव श्रुतम वृष्टिवनम रराणा, वृष्टिवनिम रराणा, देवताओं से सुना हुआ, देवता जिसको सुनते हैं, देवायनम श्रृणवंती, देवता इसकी बात बहुत सुनते हैं, ऐसे उस वृष्टि की याचना करने वाले देवापी को वृष्टि दान करते हुए बृहस्पति ने अस्मै वाचम अयच्छत, इस देवापी के लिए वर्षा करने वाली वाणी को प्रदान किया, यानी उस वाणी से देवों की स्तुति करके देवापी ने वर्षा को प्राप्त किया। कौन दे रहा है? बृहस्पति दे रहा है। बृहस्पति ने वाणी दी, किसको दी? देवापी को दी। वो तो पुरोहित बन करके कृपयन कृपा करता हुआ वृष्टि वनम कृपा करता हुआ अन्वध्यायत, यहां अधिधेत का अर्थ किया है अन्वध्यायत, दीधिंग दीप्ति देवनयो, दीधिंग धातु का अन्वध्यायत अर्थ किया वृष्टिर भवेदिति, ऐसा ध्यान किया कि वृष्टि हो जाए। ये भी एक विचार की बात है कि ऐसे माने ये तो कह रहे हैं, शब्द तो ऐसा ही कह रहे हैं कि जब हम सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करते हैं, यहां तक प्राकृतिक शक्तियों से भी, तो हमारी वे शक्तियां उनमें, उन प्राकृतिक शक्तियों के पीछे बैठी वो जो चेतन शक्ति है, वो हमें हमारी प्रार्थना को सुनती है। और ये चेतन शक्ति तो उनके साथ ऐसे एक ही भूत है ना, कोई अलग करके यहां उसको देख नहीं रहे, बिल्कुल बादलों में जैसे कि वो चेतन शक्ति बैठी हुई है। तो ये देव उन बादलों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बादल जो है देव सुमतिम चिकित्वान, देवों की सुमति को जानता हुआ, मेघ जो हैं उनके अंदर रहने वाली जो सुमति है उसको जानता हुआ, माने जैसे हम चेतन आत्मा का ज्ञान का विषय ये होता है दृश्य पदार्थ, ऐसे ही हर पदार्थ के अंदर जो एक चेतन शक्ति बैठी हुई है, पेड़ों के अंदर, सूर्य के अंदर, पृथ्वी के अंदर, जल के अंदर, वायु के अंदर, तो वो भी जब हम उस देवता से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी उस प्रार्थना को बादल सुन रहे हैं, ये कहना भी एक अर्थ में बनता है। बादलों के साथ बैठी हुई जो चेतन शक्ति है, जब हम ये कह रहे हैं कि बादल देव सुमतिम चिकित्वान, देवों की सुमति को देखता हुआ, जानता हुआ, देव के प्रसिद्ध कई अर्थ हैं, उनमें एक विद्वान अर्थ है ये तो हम जानते ही हैं। देव का अर्थ एक मेघ होता है, देव का अर्थ कर्म भी होता है, जैसे देव शब्द बनता है जिससे, देव का अर्थ कर्म भी होता है। तो देव सुमतिम चिकित्वान, देवों की जो सुमति है उसको जानता हुआ, पीछे वाले में था ये तो। यद देवापि संतन्वे पुरोहितो होत्राय वृता कृपया नदीधे देव श्रुतम वृष्टि वनिम्रराणा, देव जिसको सुनते हैं, मेघ जिसको सुनते हैं, मेघ सुनने वाले, देव का अर्थ विद्वान भी होता है, विद्वान जिसकी बात को सुनते हैं, देव का अर्थ भगवान भी होता है, भगवान जिसकी आवाज को सुनता है, ऐसे उस वृष्टि वनिम्रराणा, वृष्टि की चाहना वाले उस देवापी के लिए, रराणा वृष्टि वनम रराणा, वृष्टि याचन्यम, वृष्टि के मांगने वाले को देता हुआ बृहस्पति, वृष्टि देता हुआ अस्मै वाचम अयच्छत, इस देवापी के लिए वाणी दे दी उसने कि ये वाणी ले ले और इससे अपना काम पूरा कर ले, वृष्टि की याचना कर ले या वृष्टि मांग ले। गुरु जी, बृहस्पति ब्रह्मा था, उसने इस देवापी के लिए वाणी दी। बृहत की व्याख्या हो सकती है, संतनु एक शब्द आया, उसके दो निर्वचन किए हैं, हे तनो हे शरीर, समस्तु तेरा कल्याण हो, सुख हो, इसलिए उसको संतनु कहते हैं। समस्मी तनवा अस्तु इति वा, यह इस शरीर के लिए सुख हो, ऐसी प्रशंसा इस शरीर के लिए की जाती है। समस्मयी तनवा अस्तु, ये तनवा तृतीय विभक्ति मानी जाए या पंचमी षष्ठी, ऐसा लगता है कि संधि नहीं हो रही है ना, तो कोई पंचमी षष्ठी वाला रूप है। समस्मयी तनवा अस्तु, कुल रूप नहीं हो रहा ना, तनु तो शरीर हो गया, पर मूल में जहां निर्वचन करके दिखाया ना, यद देवापि संतनवे पुरोहिता, यहां पर जो संतनु का निर्वचन करके दिखाया, संतनो अस्तु, तनो तो संबोधन का पद है, हे तनो कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। समस्मै तन्वा अस्तु इति वा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, है तन्वाई मानी चतुर्थी, अस्ता, अच्छा, तो समस्मै तन्वयी अस्तु, तनु के लिए कल्याण हो, हे तनु समस्तु, हे तनु पहला निर्वचन, हे तनु समस्तु दूसरा निर्वचन, समस्मै तन्वयी अस्तु। तनु शब्द पुलिंग है क्या? इन्होंने गुरुजी ऐसे किया है, शंतनु कस्मात शम सुखम हे तनु दुर्बल तवास्तु, अलग अलग कर दिया। हाँ, वो तो ठीक हो गया, हे तनु तव सुखम अस्तु, समस्मै तन्वयी अस्तु, समस्मै तन्वयी शरीराय वा अस्तु इति रोगिणं कञ्चित् दृष्ट्वा एवमाह स च तदैव अरोगः संपद्यते। मैंने ये पूछना है जी कि ये जो तनु शब्द है ये पुल्लिंग भी होता है? पुल्लिंग, तनु स्त्रीलिंग तो होता है, यम तनु ही होता है गुरुजी। नहीं, तनु दीर्घ उकारान तो स्त्रीलिंग होता है, यदि हरस्व उकारांत हो तो कभी, तो फिर तनु छोटे अर्थ में जब होता है तब शरीर के वाचक, तो अस्मयी तन्वयी अस्तु ऐसे कैसे बनेगा? अस्यी तन्वयी अस्तु बनेगा फिर तो, शम अस्मयी तन्वयी। गुरु जी पूछ रहे हैं अस्मयी प्रयोग क्यों कर दिया, अस्यी होना चाहिए। उन्होंने ये बतलाया कि तन्वयी शब्द है। तो मैंने कहा अस्मयी के साथ कैसे उसकी संगति है, आपने कहा तन्वा है, षष्ठी है, तो फिर षष्ठी है तो तन्वा इस शरीर का, शरीर संबंधी इसके लिए सुख हो, कुछ संगति लगानी पड़ेगी वाक्य की। इससे तो ऐसे लग रहा है गुरुजी पुल्लिंग भी होता होगा शायद, कोश में देख लेना पड़ेगा। सम अस्मयी तन्वयी अस्तु, साध्वी पुल्लिंग में तो तन्वयी नहीं बनेगा, तनो बनेगा, तन्वयी नहीं बनेगा गुरुजी, चतुर्थी में तो फिर तनवे बनेगा, जैसे गे विभक्ति है तनवे बनेगा गुरुजी, गुरु की तरह नहीं तन्वयी मत्यई बनता है ना, वो तो फिर गुरुजी मति तो स्त्रीलिंग है ना तब बनता है। हाँ तो तनु स्त्रीलिंग होगा तभी तो कह रहा हूँ, विभक्ति को डा आदेश करे तभी बन जाए गुरुजी। यदि पुल्लिंग है तो तन्वयी रूप नहीं बनेगा, ये एक समस्या आ गई। दूसरी अगर गे के साथ आदेश करते हैं जब बनेगा शम सुपाम सु, तो नहीं होगा शम अस्मयी तन्वयी। तनु शब्द को पुल्लिंग में यदि देखते हैं तो तनवे बनेगा, स्त्रीलिंग में देखते हैं तो गुरुजी ये तो तनु दुर्बल उस व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना लक्षणा से, फिर तो पुल्लिंग में चला जा सकता है शब्द। तन्वयी शब्द पर आपत्ति है कि शब्द कैसे बनेगा, नहीं शब्द तो वैसे ही बन, अच्छा फिर आप कह रहे हैं वो पुल्लिंग में चला जाएगा तो फिर तनवे बनना चाहिए, एक बार कोई इन्होंने, मैंने तो काफी ढूंढ ढांड करके देखा वैसे कुछ पता नहीं चला। हाँ जी सम अस्मयी तन्वयी, सम अस्मयी इन्होंने ये दिया संतनोस्तु हे शरीर तुम्हारा कल्याण हो, सम अस्मयी तन्वास्तु इसका शरीर द्वारा कल्याण हो, तन्वा तृतीय विभक्ति में फिर वो संधि हो जाती है, इसका शरीर, इसके लिए शरीर का कल्याण हो, ऐसा अर्थ करें तो विसर्ग। हाँ उन्होंने तन्वा बना दिया तो फिर ये अर्थ होगा, तन्वा शब्द का अर्थ होगा इसके लिए शरीर का कल्याण हो, शरीर की शांति बने। तो मैं तो बना ही रहा था, आप लोग इसको बोले तन्वयी है, तन्वा शरीर की शांति हो। इन्होंने कुछ दिया है जी, ये जो ब्रह्म मुनि जी ने षष्ठी सम अस्मि संतनु शब्द के हे शरीर तुम्हारा शरीर का, हे शरीर तुम्हारा शरीर नहीं, सम अस्मयी तन्वा अस्तु इत्येवम् आशास्ते, समिति सुख नाम तनु शरीरम तदसो नित्यम शरीराय आशास्ते। अच्छा संतनु को संतनु क्यों कहते हैं, ये कहते हैं वो हमेशा शरीर के लिए आशा करता था, शरीर के लिए सुख देने की बात सोचता था, शरीर के लिए संतनु को संतनु क्यों कहते हैं, तो वो इस तरह के भाव में रहता था कि हे तनु तुम्हारा सुख हो, तभी तो वर्षा आदि की प्रार्थना कर रहा है। ये चंद्रमणि जी ने समस्मय तन्वा अस्तु, तो ये भी तो एच अयवा होकर के और वो तन्वयी होगा, ये भी तन्वयी अस्तु का फिर ऐ को आय वगैरह हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो तन्वा शब्द हो षष्ठी का पंचमी का, या तन्वयी शब्द हो, तब ये संधि रुकेगी। तन्वा और अस्तु के बीच में जो संधि रुक रही है ना, देखिए ऐसे ऐसा जो दिखाई दे रहा है, तो ये प्रयोग तब सिद्ध होगा, ये या तो चतुर्थी का हो या पंचमी का हो या षष्ठी का हो। पंचमी का होगा तो फिर भो भगो अघो अपूर्वशी योशी, पंचमी षष्ठी में लोप हो जाएगा यकार का। आई होगा तो आयादेश होकर यह का लोप हो जाएगा। नहीं, वो तो संगति लगा रहे हैं ना हम लोग। संतनु को संतनु क्यों कहते हैं? सही कंचित रोगार्थम दृष्टवा ब्रवीति हे तनो सम तव अस्तु ततो असो अगदो भवती। जैसे ही किसी रोगी शरीर को देखकर कहता है हे शरीर तुम ठीक हो जाओ, तो वो ठीक हो जाता है इसके आशीर्वाद से, संतनों के आशीर्वाद से। ऐसे दुर्गाचार्य जी ने कहा, जब वो किसी को आशीर्वाद देता है, किसी दुर्बल शरीर को देखता है और वो प्रार्थना करता है कि हे तनो समस्तु, तब समस्तु, तो वो निरोग हो जाता है। या फिर समस्मी तनवा अस्तु इतम असो आशास्ते, समिति सुख नाम तनु शरीरम तदसो नित्यम शरीर आय आशास्ते। संतनु वो है जो नित्य ही शरीर के लिए आशा करता रहता है। तनवा सुखम, ये षष्ठी मान ले आचार्य, देखिए तनवा और ऊपर से अध्यार कर, मतलब सम वाक्य में प्रयोग किया हुआ है। सम अस्मयी, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा शरीर का सुख, सम सुख को कहते हैं, शरीर का सुख इसके लिए जो मेरे सामने खड़ा है इसके लिए होवे। शरीर का जो सुख है इसके लिए होवे जी। कश्यम इति सुख नाम तनवास तनोती रीति शरीरस्य इति अर्थकम्, शरीरस्य इत्यर्थकम्, तनोस्तु इत्येवम् वक्तव्ये संधिर अत्र आर्षः। अच्छा अच्छा, तनोस्तु इति, तनोस्तु इति ये होना चाहिए। वो तनु को उन्होंने वैसा मना लिया, तनो संबोधन नहीं माना जी, तनो षष्ठी का बना लिया, षष्ठी का बनाया, तनो सुखम अस्तु जी, ऐसे उन्होंने संबोधन किया। अब ये संभावनाएं तो करनी पड़ेंगी, जब शब्द हमारे सामने लिमिटेड हैं तो उनका कौन सा अर्थ हम लेना चाहते हैं। तो तनोस्तु सुखम अस्तु, सम सम तनो अस्तु, तनो जो है शरीर का सुख होवे। गुरुजी अपने पास शब्द तो लिमिटेड है परंतु शास्त्र के द्वारा एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। क्या शब्द तो लिमिटेड बता रहे हैं आप, हाँ, तो शास्त्र के द्वारा नियम एक्सेप्टेड भी होना चाहिए ना। हाँ नियम तो है ही, ये जो संधि जैसी हमारे प्रवाह में होती है ना, संधि तो एक स्वाभाविक नियम है, संधि एक स्वाभाविक चीज है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हम बोलते हैं तो वो स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। तो समस्मयी तन्वा अस्तु ठीक है लग गया, शरीर का सुख इसके लिए होवे, ये अर्थ कर लेंगे, यहाँ षष्ठी मान लेंगे, शरीर का सुख इसके लिए होवे। अर्थ नित्य परीक्षित, हाँ जी, निरुक्त शैली से, ये निरुक्त शैली, निरुक्त शैली तो है, विभक्ति से तो पता नहीं लग रहा है ना अपने को, व्याकरण तो इसको खोल नहीं पा रहा है जी, तो अर्थ को देख करके हमने निश्चय किया निरुक्त शैली, ये नैरुक्त शैली। अजय जी कह रहे हैं आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है गुरु जी। हाँ हाँ जी, तनु शब्द जो है ना वो पते नाम में पढ़ा हुआ है, हाँ। तो वहाँ पे तनया दिए हैं, मतलब पुल्लिंग में दिखाए हैं, तनु का तनया दिया है, हाँ जी, अपत्य नाम में गिनवाए हैं, तनया आप अब तक हमारी समस्या नहीं समझ पाए। हम ये कह रहे थे कि तनु शब्द का तन्वयी शब्द है या तन्वा शब्द है, ये स्त्रीलिंग का है कैसा है, तो यदि ये स्त्रीलिंग का है तभी ये तन्वा बनेगा, तन्वयी बनेगा, ठीक है। ये तनु शब्द पुलिंग हो भी जाए तो ये जो शब्द की रचना है ना ये पुलिंग में नहीं बनेगी, स्त्रीलिंग में ही बनेगी, फिर अस्मय के साथ समानाधिकरण नहीं है ये, इस तनु के लिए ऐसा नहीं। तनवा का व्यधिकरण है सम के साथ, तनु का सुख इसके लिए होवे। अस्मयी तन्वयी सोच रहे थे ना कि अस्मयी का और तनवा का समानाधिकरण है, वो नहीं है यहाँ। तनवा का संबंध सम के साथ है, तनु का सुख इसके लिए होवे, ऐसा हो जाएगा। काटने की जरूरत नहीं है, जैसा है उसको हमारे ने, ऐसे हम काट नहीं सकते हैं किसी ग्रंथ में जो लिखा होता है। ऐसे भी हो सकता है ना गुरु जी, पहला जो तनु शब्द आ रहा हो अपत्य नाम के लिए आ रहा हो तो पुल्लिंग है, जो बाद में तनु शब्द शरीर के लिए आ रहा हो स्त्रीलिंग में हो, तनु तन्वा में सहसंतु एक बोलते हैं तो वहां भी स्त्रीलिंग में, यहाँ पे स्त्रीलिंग का ग्रहण कर लिया हो पहले पुल्लिंग का ग्रहण किया हो, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे तो, क्योंकि वहां का संबोधन भी मानेंगे तो संबोधन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पे अगर षष्ठी व्यक्ति मानते हैं तो यहाँ पे विपरीत पुल्लिंग स्त्रीलिंग का तो अलग अलग भेद दिख रहा है स्पष्ट। नहीं वो तो संतनु संतनो अस्तु, इन्होंने संधि अर्थ कैसे बताई जी, सैलोप हो गया, छंद श्लोप हो गया, बस नीचे टिप्पणी दे करके तनोस्तुति, तनोस्तुति ये होना चाहिए यहाँ पर, तनोस्तुति तनोस्तुति नीचे दे दिया, नहीं दूसरे के लिए कह रहे हैं फिर तनो तनोरस्तु, ऐसा होना चाहिए अच्छा जी, यदि षष्ठी मानेंगे तो तनोरस्तु, नहीं इन्होंने तो तनोस्तुति ये लिखा हुआ है नीचे, तनोस्तुति तनोस्तुति नहीं, अस्तु यदि मानेंगे तनोरस्तु होगा फिर, और षष्ठी मानते हैं तो संबोधन मान लेंगे, हे तनो शम तवस्तु तुम्हारा कल्याण हो जी, ऊपर ठीक लिखा है वैसे इन्होंने तनोरस्तुत्येवम, हाँ तनोरस्तुत्येयम इत्येवम वक्तव्य संधिरत्र आर्ष, अब इस पे छह संख्या लिख के नीचे तनोस्तुति ये नीचे अलग से लिख दिया इन्होंने जी जी, तो ठीक है तनोरस्तुति ये गलत छपा हुआ है फिर, हाँ। अवग्रह आना चाहिए जी जी, यदि यदि यदि इसको षष्ठी मानते हैं तो तनो रस्तु पाठ होगा, और फिर अर्थ ये होगा कि तनु का सुख होवे, शरीर का सुख होवे, अर्थात तनु का एक रूप तनो बनेगा, तनु का एक रूप तन्वा बनेगा, तो दोनों रूपों में ये हो जाएगा तन्वा शम अस्मयी सुखम स्यात, तन्वा सुखम अस्मयी स्यात, और पहले वाले में सम तनो रस्तु शरीर का सम अस्तु किसके लिए, इसके लिए अध्याय कर लेंगे, स्कंद वाली बात नहीं चल रही है, सम तनो रस्तु मूल में जो लिखा है उसी पर संगति लगा रहे हैं। ऐसे लग सकती है गुरुजी, जैसे शरीर आए तन्वयी का अर्थ शरीर आए कहिया, तन्वयी का शरीर आए कैसे, तन्वयी शरीर आए तो हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तन्वयी मतलब अस्मयी का समान अधिकरण नहीं बनेगा, बस इतनी बात, तो अस्मयी के साथ किसी और को बिठा देंगे, अस्मयी मनुष्य आए कुछ समस्त, सरल मार्ग से जब रास्ता निकल रहा है तो फिर वक्र मार्ग की जरूरत नहीं। आगे देखिए साधारणानि उत्तराणि, आगे बढ़े गुरु जी, इसमें पूछ ले, हाँ जी बोलिए गुरु जी, इन्होंने यहाँ से शुरू किया था ना ये बात कि अंतरिक्ष का एक नाम समुद्र भी है, फिर समुद्र दो प्रकार के होते हैं, उनका विभाग है, तो ये क्या विभाग पता चला इससे हमें जो आगे चर्चा हुई है, इसका एक अंतरिक्ष समुद्र जो है ना और एक पार्थिव समुद्र, दो समुद्र हो गए, इतनी बात तो गुरु जी वो ऊपर बता ही दी थी उन्होंने, उसी को तयोर विभाग माने सागर और अंतरिक्ष वाज समुद्र का प्रकरण के अनुसार विभाग कर लेना चाहिए, ये अध्याय करेंगे, तयोर विभाग कर्तव्य प्रकरण अनुसार, माने किन्हीं मंत्रों में उसका जो पार्थिव समुद्र अर्थ लेना है, किन्हीं में अंतरिक्ष समुद्र अर्थ लेना है, यहाँ तो स्पष्ट ही दो शब्द आ गए ना, तो इससे हम विभाग करके देखेंगे, स उत्तर अस्माद अधरम समुद्रम अपो दिव्या सृज वर्षा भी जी, एक उत्तर समुद्र माने अंतरिक्ष समुद्र और एक अधर समुद्र, हाँ उत्तर समुद्र ऊपर वाला, अधर समुद्र नीचे वाला, दो समुद्र हो गए ना, उत्तर समुद्र माने ऊपर वाला, उद्धत तरो भवती, ऊपर को गया हुआ होता। हाँ, ऊपर वाला अंतरिक्ष ही है ना, और अधर समुद्र नीचे वाला। अधर का निर्वचन बड़ा अच्छा किया इन्होंने, अधर अधराती अध गच्छति, अधो न धावती, जो नीचे नहीं दौड़ता ऊपर को, अधो न धावती उर्दु गति प्रतिषिद्धा, माने अधो न धावती, अधो माने न धावती, जो दौड़ नहीं रहा है ऊपर, जो दौड़ नहीं रहा है वो अध है। हाँ, ऊपर दौड़ नहीं रहा ऐसा अध्ययन करेंगे। ऊर्ध्वम न धावती, अध न धावती, वैसे शब्दार्थ तो ये है नीचे नहीं दौड़ रहा, ऊर्ध्व गति प्रतिषिद्ध ऐसे लिखा है गुरु जी। तो अधो न धावती, अध माने न धावती, अच्छा अच्छा, ये अध का अर्थ नीचा अर्थ नहीं कर रहे, अध माने न धावती, अ से न का अर्थ न और धा का अर्थ कर दिया धावती, धावती न धावती, कुत्र ऊर्ध्वम न धावती, ऊर्ध्वम न धावती। और फिर अधर एक ये भी अर्थ किया, वो अधर शब्द का किया गुरु जी, ये अधह का किया था, न धावती। तो गुरु जी मुझे ये पता नहीं चला जो मैं पूछ रही थी ना, विभाग कैसे कह रहे, बस इतना ही अभिप्राय था कि किसी मंत्र में जो है वो अंतरिक्ष समुद्र अर्थ लेना है, किसी में पार्थिव समुद्र अर्थ लेना है, किसी में दोनों ले लेंगे, किसी में दोनों ले लेंगे। जैसे यहाँ पर है ना, तस स उत्तरस्माद अधरम समुद्रम, यहाँ उत्तरस्माद तो समुद्र से अंतरिक्ष समुद्र ले लिया और अधरम समुद्रम से पार्थिव समुद्र ले लिया। ये बात तो सब समझते ही हैं गुरु जी की, ये वाला समुद्र है, ये वाला समुद्र, फिर उसको दिखाने के लिए ऐसे बता रहे थे ना? हाँ, तो ये अब बता दिया तो पता लग गया, फिर आप कह रहे हो हम समझते ही हैं, इन्होंने कृपा कर दी तो अब कह रहे हो ये तो हम समझते ही थे। नहीं, इसमें ऊपर वाला समुद्र तो कोई नहीं समझता है ना, सामान्यतः नीचे वाला समुद्र ही हमको प्रत्यक्ष होता है, ऊपर वाला समुद्र यूं नहीं पता लगता। साधारण आदमी तो समझ ही नहीं सकता है, तो वो नीचे वाला ही लेगा प्रथम दृष्टया, तो उसके लिए ये दो निर्वचन किए थे ना जिन्होंने जी, समुद्रवंती और एनम, अस्मात और एनम, समभी द्रवंती एनम और समुद्रवंती अस्मात जी, उस दृष्टि से ये दो भेद स्पष्ट कर रहे हैं। गुरुजी अधा वाला दो ना, अधा न धावती, एक का तो अधा का बताया जो नहीं चलता, मतलब अधा में जो अ है वो न है, निषेध, और ध मानी धावन करना, धावन क्रिया नहीं कर रहा, किस तरफ, ऊपर की तरफ, दूसरे वाले न का संग किसके साथ, न धावती, सा, दो ने कहा है, एक तो अधा में जो अ है वो न है, हाँ, न धावती अर्थ हो गया, हाँ, और फिर न धावती ये अलग चीज है, उसी को खोला है ना, अधे का निर्वचन किया, न धावती अधे, अधे जो शब्द था उसको न धावती कह करके स्पष्ट किया है, अ का अर्थ न धावती अधे जी, इसकी संगति इस तरह से भी जो अर्थ तो ये ठीक कह रहे हैं कि अध न धावती, तो जो दौड़ता नहीं है तो वो नीचे ही रह जाता है, बाकी सब आगे चले जाते हैं, नीचे ही रह जाता है वो जो दौड़ने वाला नहीं है, यानी आलसी है वो नीचे ही जाता है। और एक सूक्ति और मिलती है दूसरों की कि जो ऊपर उठना बंद करे वो नीचे गिरने को तैयार रहे जी जी, अर्थात अभिप्राय है कि आप रुक नहीं सकते, या तो आप ऊपर बढ़ते रहो, ऊपर बढ़ना आपने बंद किया तो आप नीचे ही गिरोगे जी जी, इस अर्थ में जी बिल्कुल ठीक है। और गुरु जी ये इशित सेन और ऋष्टि सेन ये अलग अलग अर्थ है या एक ही है? ऋष्टि सेन तो एक व्यक्ति का नाम है, उस अर्थ में खोला, ऋष्टि सेन से पुत्र, उसी को खोला अनवर्थता के आधार पर इशित सेन से, ये तो वा लिख रहे हैं ना गुरु जी, मैं वही किया, ऋष्टि सेन तो एक व्यक्ति का नाम है और उसी का अनवर्थ दिखाया इशित सेन स्थिति वा, पहला जो सेना तो जिस जो मतलब जो सेनाओं को प्रेषित करता रहता है शत्रु आदि के उसके लिए, और ऋष्टि सेना माने नाम है, ये तो ऋष्टि सेना शस्त्रों को कहते हैं ऋष्टि, वैसे इन्होंने तो गुरु जी ऋष्टि का अर्थ ऋष्टि युक्ता सेना यस्य, और ऋष का अर्थ जो है वो गति ही किया है इन्होंने, चंद्रमणि जी ने, और स्कंद स्वामी जी ने जो है वो रिष्टि का अर्थ रिष्टि ही रेशना हिंसा च काम आदि नाम अंतश्चरश शत्रुणाम सेना समुदाय सच इंद्रिया नाम। ठीक है, वो तो आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं। रिष्टि सेना माने जो काम आदि शत्रुओं का नाश करने वाला है। रिष्टि सेन एक रिष्टि माने हिंसा, काम आदि नाम हिंसा रेशना। हाँ। और फिर सेना को कैसे जोड़ेंगे इसके साथ? वो तो आप बोलिए क्या लिखा है। अंतश्चरश शत्रुणाम सेना समुदाय, अंदर घूमने वाले शत्रुओं की जो सेना है उसको खत्म करने वाला। सच इंद्रिया नाम, तो ये इंद्रियों, इससे पूरा अर्थ क्या निकल रहा है ये पता नहीं चला गुरु जी। रिष्टि तो हिंसा हो गई और सेना जो है वो अंतश्चर शत्रुणाम समुदाय यह सेना, तो फिर अब पूरा रिष्टि सेना का क्या अर्थ निकलेगा? रिष्टि सेना का ये अर्थ हुआ कि जो जिस जो अंतश्चारी जो शत्रु है उनको विरोध में जिसकी सेना खड़ी है वही है जो आप बोल रहे हैं। पर मुझे पता नहीं चला ना गुरु जी इसका अभिप्राय, फिर से फिर बोली रिष्टि ही रेशना हिंसा च काम आदि नाम। हाँ तो ये तो स्पष्ट हो गया, ठीक हो गया। हाँ, जो स्पष्ट नहीं है वो बोली अंतश्चर शत्रुणाम सेना समुदाय। अंतश्चर चर जो शत्रु हैं उनकी सेना, सेना मानी समुदाय। सच इंद्रिया नाम, और वो क्या है? वो इंद्रियों की सेना है। इंद्रियों माने इंद्रिय शत्रु हैं हमारे, ऐसा? हाँ, इंद्रियां जो गलत रास्ते पर दौड़ने वाली जो इंद्रियां हैं वो शत्रु हैं हमारे। तो माने रिष्टि शब्द का अलग अर्थ हो गया काम आदि की हिंसा, और सेना का भी अलग अर्थ हो गया हमारे अंदर समुदाय, इंद्रियों का समुदाय। अब पूरा रिष्टि सेना का क्या अर्थ होगा गुरु जी इस तरह से? रिष्टि सेना करें अब हम, रिष्टि है सेना जिसकी, रिष्टि आयुध विशेष, रिष्टि युक्त सेना है जिसकी, रिष्टि आयुध विशेष तद बहुला सेना, रिष्टि प्रधान सेना है जिसकी, रिष्टि प्रधाना सेना यस्य हिंसा प्रधाना। तो पहले तो उनको गुरुजी इंद्रियों को शत्रु बता दिया, तो इस दृष्टि से देखेंगे तो रिष्टि प्रधाना सेना यस्य, तो वो तो इंद्रिया मित्र हो जाएंगी अगर वो काम आदि की हिंसा, पर वो इंद्रिया तो हिंसा कहाँ करती है गुरुजी। आयुध विशेषा तद बहुला सेना यस, ये इन्होंने भी यही दिया है दुर्गाचार्य जी ने, आयुध विशेष सेना है जिसकी, रिष्टि मानी आयुध विशेष, वो सेना है जिसकी रिष्टि सेन। आप ऐसे समझिए कि रिष्टि सेन नाम का एक व्यक्ति हुआ जैसे इन्होंने पहला निर्वचन किया और दूसरा अनवर्थ नाम दिखाया। रिष्टि सेनस्य पुत्र आर्ष्टि सेना इसित सेनस्ति वा, इसित सेनो व नित्यम एव प्रेषित सेना शत्रुओं प्रति, जो शत्रुओं के प्रति नित्य अपनी सेना भेज रहा है वो इसित सेन हो गया। यदि इस तरह जैसे ये सेट कर रहे हैं ना उसकी हिसाब से मैंने कहा कि आर्ष्टि सेन और रिष्टि सेन का पुत्र था देवापि और संतनु, और वो जो थे वो होत्र कर्म के लिए बैठ गए। आर्ष्टि सेनो देवापि संतनु, आर्ष्टि सेन जो है रिष्टि सेन पिता का नाम है देवापि और संतनु के, ऐसा इतिहास बताया ना इन्होंने। आराम से जो समझ में आ जाए वो कर लेते हैं, बाकी को बाद के लिए विचार के लिए छोड़ दें। गुरु जी कांता परक अर्थ भी लगा रहे हैं स्कंद स्वामी है? कांता परक अर्थ भी लगा रहे हैं, कांता जो भार्या है ना वो प्रेषिता नित्यम सेना यस्य कांता वा इष्टा सेना यस्य पत्नी पर कांता। तो आर्ष्टि सेनो होत्रम निषीदत, हमको ये दिखाया यहाँ पर कि समुद्र शब्द जो प्रसंगगत अर्थ है वो तो इतना ही है कि ऊपर वाला समुद्र नीचे वाला समुद्र, ऊपर वाला समुद्र और नीचे वाला समुद्र। अब बात रहेगी आर्ष्टि सेन की, तो निरुक्त में दिया है आर्ष्टि सेना रिष्टि सेन से पुत्रा इसित सेना सिवा, दो अर्थ कर दिए। रिष्टि है सेना जिसकी रिष्टि सेन, और इसित प्रेषित है सेना जिसकी, जो हमेशा शत्रुओं के प्रति अपनी सेना को भेजता रहता है ऐसा इसित सेन है, या रिष्टि सेन आयुध आयुध युक्त सेना वाला, आयुध युक्त सेना वाला रिष्टि प्रधान सेना वाला। रिष्टि आयुध विशेष है अर्थात ऐसी सेना जिसके पास, हाँ आयुध है हिंसा करने के लिए, अपने शत्रुओं को नाश करने के लिए जिसके पास पर्याप्त साधन है। हाँ जी, अब एक नया प्रसंग चल रहा है जी, इस विषय में थोड़ा हाँ जी तो कुछ और। हाँ जी हाँ, एक तो इन्होंने तत्रेतिहासम आचष्टे जी, तो ये महर्षि यास्कु को सम्मत नहीं है ऐसा हम मानेंगे, ये जो वर्णन है ये उनको सम्मत नहीं है इस रूप में तात्पर्य है, या इसका निषेध नहीं किया इन्होंने, अपना मत अलग से नहीं लिखा तो ये इनको स्वीकार्य है ये मान के चले? ये दोनों तरह से व्याख्या करते हैं अजय जी, दोनों तरह से कि ये इतिहास मानते हैं, जो मानते हैं जी तो उस पक्ष में इस तरह की बात लिख रहे हैं, नहीं तो ये साफ कहते कि ये ऐसा कुछ लोग जी। एवं केचन केचन जना एवं इतिहासम आचक्षते जी, तो ये खुद मान रहे हैं। हाँ अच्छा, अब इसमें जो एक आपने सिद्धांत वाली बात भी कही कि राजा यदि कोई अन्याय करता है, अन्याय पूर्वक राजा बनता है तो अब वृष्टि नहीं हुई उससे राजा को भी कष्ट होगा लेकिन प्रजा को भी बहुत होगा जी, तो प्रजा ने तो कोई दुष्कर्म नहीं किया था उस रूप में जी, तो आजकल भी बहुत ये प्रचलन में है ऐसा, राजस्थान में इनकी गहलोत की सरकार थी पहले, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत कहते थे कि जब जब ये आते हैं तब तक राजस्थान में कम बारिश होती है, बहुत व्यापक रूप से समाचार पत्रों में आता था, फिर एक साल बारिश अच्छी हो गई, अब ये आई थी वसुंधरा जी तो अब बारिश कम होने वाली थी, इस बार ये मोदी जी भी आए ये भी बारिश कम होनी थी, तो लोग यूं कहते हैं कि देखो ये आए हैं तो इस बार बारिश कम हो रही है, तो राजा अच्छा है या बुरा है ये वृष्टि से आजकल भी बहुत व्यापक रूप से तय किया जाता है, ऐसा प्रचलन है लोगों में इन सब बातों के कारण ही, तो इसको ठीक ठीक माना जाए या ना माना जाए, ये सिद्धांत रूप में क्या स्वीकार्य है, हो सकता है कि एक ने गलती की और पूरी प्रजा को उसका दंड भुगतना पड़ा, ये तो आप फल कह रहे थे तो ऐसा फल हो सकता है क्या, हम सिद्धांत रूप में स्वीकार करें? ये तो आप लोग भी कहते ही हैं कि एक व्यक्ति गलती करता है कईयों को भोगना पड़ता है उसका सुख और दुख दोनों, एक अफ पापा नहीं करते फलम भुगते महाजन, ठीक है उस रूप में उसको मानते हुए हम यहाँ पर भी ऐसा मानेंगे, जैसी संगति वहां है वैसी यहाँ भी लगाएंगे जी, माने किसी के अच्छे कर्म का कितने लोगों को फल मिलता है जी, तो बुरे कर्म का भी मिलेगा, मैंने एक तरफ तो मिल जाए और एक तरफ ना मिले ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अच्छे कर्मों का तो मिलता ही हम मानते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है जैसे प्रजा राजा के कारण कष्ट भोग रही है तो प्रजा उस राजा का विरोध करे मिल करके, अकेला कोई राजा नहीं हट सकता पर सारी प्रजा उसका विरोध करे कि आपकी वजह से सबको कष्ट, प्रजा ने समर्थन कर दिया उसका इस रूप में, अन्यायकारी राजा का समर्थन किया तो उनका भी पाप बन गया जी, ठीक है जी। थोड़ा सा और ये ज्ञान प्रकाश जी की पुस्तक है ये आपके बारे में आई होगी, इन्होंने निघंटु कोश यानी निघंटु कांड से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी हैं, अब इन्होंने कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो थोड़ा मैं आपसे पुष्टि या अपुष्टि जो भी आप चाहें, एक तो इन्होंने पूर्ववाक में एक बात ये लिखी कि जिनकी वेद के प्रति निष्ठा, तो पाणिनि के बारे में कह रहे हैं, जब आचार्य पाणिनि जैसे उद्भत विद्वान जिनकी वेद के प्रति निष्ठा को संदेह से नहीं देखा जा सकता और जिन्होंने अपने व्याकरण का गठन केवल वेद को ध्यान में रखकर किया है, तो ये तो बात गलती है या केवल वेद को ही ध्यान में रख के ऐसा मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो गलती है, और इसी कारण उन्हें अष्टाध्यायी में 11 बार बहुलम छंदसी सूत्र परिगणित करना पड़ा, ये हेतु दे रहे हैं इसके लिए। नहीं वो तो अब आगे और अगली बात में दे, न एक भी देवता वाचक शब्द को व्युत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया, पाणिनि ने एक भी देवता शब्द की व्युत्पत्ति का प्रयास नहीं किया, ये बात क्या सत्य है? देवता वाचक शब्दों का तो ये यहाँ तो कर ही रखा है उणादि कोष में, अग्नि आदि का उणादि में तो हो गया अष्टादि, ये अष्टादि की दृष्टि से कह रहे हैं इनका अभिप्राय। वरुण आदि तो अपना इनका भाग ही है, ठीक है वो मान सकते हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं अष्टादेही में किसी भी देवतावाची शब्द का निर्वचन नहीं है? निर्वचन या उसके बनाने से बनाते हैं ना, अग्नि सोम इंद्र वायु आदि तो बनाते हैं, इंद्र वरुण शब्दों का तो बनाया ही, अच्छे स्वरूप तो जैसे वहां पर छठे दे के तीसरे पाद में कहीं दीर्घ हो जाता है, मित्रा वरुण आदि बनाते हैं, ये तो ठीक है जी, ये वो ठीक है। शब्द की दृष्टि से क्या कोई ऐसा सूत्र है जो देवता शब्द को बनाने से संबंधित उन्होंने उल्लेख किया हो? देवता स्वयं देव एव देवता, देवात्कल तो बनाए, सास से देवता, सास से देवता सूत्र बना रखा है, तो विष्णु देवता है जिसका, अग्नि देवता है जिसका, ऐसा तो कह ही रहे हैं। एक सूत्र है देवतावाची नाम के बारे में, ये ठीक है। दूसरा एक इन्होंने निघंटु कोश की कुछ न्यूनताएं बताई हैं कि इस कारण से, तो वो जो ये न्यूनताएं इन्होंने कुछ बताई हैं इस विषय में कुछ अस्पष्टता है जी। इनका कहना है कि ये पहले से ही निरूपित किया जा चुका है कि निघंटु कोश विधा का प्रथम प्रतिरूप है, अतः इसमें न्यूनताएं रह जाना स्वाभाविक है। हम कतिपय न्यूनताओं को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जी। ये प्रस्तुति ठीक है या नहीं है जी, ये पुष्टि के लिए मैं पूछ। तो पहला, उदक नाम उदक वाचक गण में निघंटुकार ने अपह और आपह का परिगणन किया है, ये दो पद न होकर एक ही पद है, निघंटुकार ने ऐसा क्यों किया है अस्पष्ट है। तो अपह आपह ये दो पढ़ना ये भी एक दोष माना जाएगा, मैंने एक ही पढ़ देते हैं कहना चाह रहे हैं, उसकी विभक्ति अंत जो भी रूप, जैसे हम ग्ना पढ़ा है तो ग्ना ऐसा ले लेते हैं ना, तो आप है तो प्रथमा बहुवचनांत है, अप है जो है द्वितीय बहुवचनांत है, तो विभक्ति रूप क्यों पढ़े ऐसा ये कहना चाह रहे हैं जी। जैसे ग्ना शब्द पढ़ा था और आपने कहा था ना वहां तो ग्न है, यहाँ तो ग्न दिखाई देता है और वहां तो ग्न है, मैंने कहा कि ये तो षष्ठी का हो गया, तो इसमें क्या विभक्ति बता रहे हैं आप जी? आप है तो प्रथमा बहुवचनांत है जी और अप है द्वितीय बहुवचनांत है, अच्छा इसलिए ये परिगणन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है, एक ही गण के कुछ शब्दों को निघंटुकार ने एक वचन में परिगणित किया है और कुछ को बहुवचन में, यह रहस्य समझ से परे है, यह निघंटुकार की अव्यवस्थित शैली का निदर्शन है। ये जो मैंने कुछ विभक्त्यंत पढ़े हैं, कुछ प्रातिपदिक पढ़े हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, या शब्द रूप भी पढ़े हैं पूरे, क्योंकि ये जो निघंटु में जो शब्द पढ़े हैं वो शब्द रूप ही पढ़े हैं, तो विभक्ति रहित, विभक्ति रहित, हाँ इसमें देख सकते हैं हम लोग विभक्ति सहित पढ़ रखे हैं, ये ऐसा लग रहा है विभक्ति सहित पढ़े हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ शब्द जो है बहुवचनांत पढ़े हैं जी, कुछ बहुवचनांत पढ़े हैं, कुछ एक वचनांत पढ़े हैं, तो ये इनकी अव्यवस्थित शैली का द्योतक है, कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। पर ये शब्द वैसा ही इनको दिखाई दिया और वैसा का वैसा पढ़ दिया, तो कहीं वेद में कहीं संहिताओं में वैसा का वैसा शब्द इनको दिखाई दिया, वो दिखाना पड़ेगा इनको फिर जी, ज्ञान प्रकाश जी को ये दिखाना पड़ेगा कि देखो यहाँ बहुवचनांत शब्द है इसलिए बहुवचन पढ़ दिया, यहाँ एक वचनांत है, कम से कम एक दो उदाहरण तो दिखाने पड़ेंगे जी। इन्होंने इसी से संबंधित एक प्रश्न नीचे था कि जिसमें कि निघंटुकार ने ह्वारयः के स्थान पर ह्वारयाणाम पद का पाठ करते हैं निघंटुकार, परंतु षष्ठी विभक्ति बहुवचन में किसी अन्य पद का कोष्ठकार पाठ नहीं करते, इस पर देवराज यजवन का कथन है कि यह यथादृष्ट पाठ है, लेकिन यह शैली कोष की दृष्टि से आपत्तिजनक है। जो आप यथादृष्ट, आप जो बात बोल रहे हैं वो ये यथादृष्ट पाठ है, तो पर ये इनका कहना है कि कोष की शैली से विपरीत है, कोश में यथादृष्ट पाठ नहीं पढ़ा जाता है, आजकल के जो प्रचलित कोश हैं उसकी दृष्टि से ये कह रहे हैं, तो ये बहुवचन वाला आपका कहना यथादृष्ट पाठ हो सकता है, ये तो यथादृष्ट का एक और भी उदाहरण रितस योनि पढ़ रखा है जैसे, रितस ये तो यथादृष्ट ही हो सकता है, नहीं तो बनेगा ही नहीं जी। पर कुछ शब्द ऐसे, किसी ने ये भी कहा कि नीरम शब्द वेद में आता ही नहीं, इसमें पढ़ रखा है नीरव, नीरम नीर है ना, नीर शब्द नहीं आता है जी, इन्होंने भी किया ये, उन्होंने जी हाँ वो नीर वाला भी आता है कि नीर शब्द मूल में वेद में नहीं मिलता है जी जी। आगे तीसरे इन्होंने आपत्ति की, उदक वाचक गण में 100 उदक नामानी जी कहा है, लेकिन उक्त गण में 101 पदों का परिगणन प्राप्त होता है। ये गलत कह दिए इन्होंने, 100 का अर्थ ही 101 है जी, 100 का अर्थ 101 ही है हाँ जी। जैसे उसमें छंद शास्त्र में एक सूत्र आता है चतुशतम जी, उसका अर्थ 104 होता है ठीक है जी। ये बड़ा प्रमाण होता है इसको दिखाने के लिए, महाभाष्य में जो 100 तो है ही है जी। पर ये इससे भी ज्यादा यूं कहेंगे नहीं, 100 का अर्थ है 100, पर चतुशतम उत्कृति, चतुशतम जी जो छंद शास्त्र का सूत्र है ना वो ज्यादा, चतुशतम मानी 104 चतवारी शतानी जी। अगला आक्षेप है कि निघंटु में पवित्र शब्द का परिगणन उदक वाचक गण में किया है जी, परंतु यह पवित्र शब्द सोम के विशेषण रूप में अधिक प्रयुक्त हुआ है जी। रस रूपता के आधार पर सोम को उदक माना जा सकता है, इस प्रकार विशेषण का परिगणन निघंटुकार ने कर लिया है, परंतु वे पवित्र शब्द के विशेष्य रूप सोम का परिगणन नहीं करते हैं। विशेषण का कर लिया, विशेष्य सोम का परिगणन नहीं करते हैं, इसी को भी ये दोष मान रहे हैं। वो तो सभी प्रकार के जो तरल पदार्थ है ना जी, उन सब को एक अर्थ में ना जल में गिना है, जैसे जी और भी बहुत सारे शब्द हैं, पुरीशम जैसे शब्द है जी, और अनवर्थता के आधार पर मान सकते हैं, रेता शब्द है जैसे जी, तो जल के वाचक जी जी। आगे कहते हैं कहीं विशेषण के रूप में प्रयुक्त शब्द को पदार्थ का वाचक मान लिया है, जैसे पूर्ण पद का उदक वाचक गण में परिगणन किया है, तो माने विशेषण को विशेष के रूप में मान, विशेष्य के रूप में मान लिया, तो ये तो विशेषणवाची तो अकेला होता है, तो विशेष्य का ही अर्थ देता है, तो वो तो क्या होती है, हो सकता है ना, वो उससे भी हो सकता है अभेदोपचार से जी। विशेषण जो है विशेष्य के साथ जब हम अभेदोपचार से व्यवहार करते हैं जी, तो उस अर्थ को भी दे देता है जी। आगे इन्होंने कहा इसके अतिरिक्त वेद में कषा पद का प्रयोग लोक प्रचलित अर्थ पशु तारण रज्जु में और हुआ है, जिसकी ओर निघंटुकार का ध्यान नहीं गया, लेकिन जिस कषह शब्द के उदक वाचक अर्थ के उदाहरण दुर्लभ हैं, ऐसे कषह शब्द का परिगणन कोशकार ने उदक वाचक गण में किया है। तो ये तो खैर दोष क्या बात है इसमें, कहीं यदि इनको मिल गया तो फिर तो कर दिया, जो अप्रचलित अर्थ है उसी को उन्होंने प्रस्तुत किया, ये कह रहे हैं प्रचलित अर्थ को प्रयोग नहीं किया, तो इसमें क्या दोष नहीं, वो तो जो कषा ये कह रहे हैं कि चाबुक के अर्थ में भी कषा होता है जी, तो ठीक है चाबुक अर्थ में जो होता है वो तो होता है, पर कषा का जल अर्थ में भी होता है यदि जी, तो फिर तो करना ही चाहिए, करना चाहिए, कोई दोष ही नहीं हुआ जी। आगे कहते हैं निघंटुकार ने उदक वाचक गण में महत और मह इन दो पदों का परिगणन किया है, इसी प्रकार वह आपा और अपय का परिगणन करते हैं, ये दोनों युगल अर्थ और रूप दोनों दृष्टियों से समान है, ये दोनों युगल अर्थ और रूप दोनों दृष्टियों से समान है, अतः इनके परिगणन का औचित्य संदिग्ध है, इसी प्रकार वे सत और सत्य पद का परिगणन करते हैं, ये युगल अर्थ और रूप दोनों दृष्टियों से समान है, इसलिए परिगणन गलत है। मह मह महा या मह मह विसर्ग विसर्ग जी हाँ, ये तो समान अर्थक है, पर शब्द भेद होने के कारण कर दिया, मैं ऐसा समझता हूँ, शब्द भेद होने से ठीक है महत और मह एक अर्थक हैं जी, पर परिगणन तो करेंगे तो करना ही पड़ेगा, मतलब मह एक अलग शब्द है, महत एक अलग शब्द है जी, और मह वो जो आप बोल रहे थे दूसरा शब्द, दूसरा तो आपह और अपह वो पहले भी आ चुका और तीसरा यथा दृष्टि यदि माने तो अपय द्वितीय बहुजन मानना पड़ेगा, यदि प्रथमा का बहुजन ही माने तो अपय शब्द कोई प्रथमा बहुजन में होगा तो भी करना पड़ेगा जी, तो भी करना पड़ेगा, अपय शब्द भी होता है और अपय शब्द भी होता है जी, दो अलग अलग मान लेंगे, दो अलग अलग मान लेंगे तो महत मह की तरह पढ़ना ही पड़ेगा, और सत और सत्य हाँ वो भी करना पड़ेगा, वो तो स्पष्ट ही अलग अलग शब्द हैं जी। आगे कहते हैं आचार्य देवराज यजवन का उर्वेह नदी वाचक नाम पद के विवेचन के प्रसंग में यह कहना कि आगे आने वाले नाम पदों के निगम अन्वेषणीय है सत्य प्रतीत होता है, उपलब्ध होने पर भी उक्त पद वेद में नदीवाचक अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। कौन सा शब्द? उर्व्यह। अच्छा उर्व्यह, उर्व्यह इसमें नदीवाचक में लिख दिया। अच्छा अच्छा, देवराज यजवन कह रहे हैं कि इनके निगम अन्वेषणीय है जी जी, और साथ में अब ये कह रहे हैं कि अगर ये उर्व्यह शब्द उपलब्ध भी हो रहा है वेद में तो वो नदीवाचक अर्थ में प्रयुक्त ही नहीं है, तो इनके द्वारा उर्व्यह को नदीवाचक अर्थ में नदीवाचक में पढ़ना ये गलत है ऐसा। वो तो ऐसा लगता है कि हो सकता है ना, उसका खोजना पड़ेगा वो अर्थ, वहां पर संगति बिठानी पड़ेगी। नदी अर्थ में यदि किया है तो नदी देख रहे हैं ये उस मंत्र में, लेकिन ये अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं मान रहे, वो मंत्र जो उर्व्या वाला है वो देखना पड़ेगा होगा। इसी में ये आगे लिखते हैं यह स्थिति निघंटु के गठन के विषय में यह प्रश्न उपस्थित करती है कि क्या निघंटु में वेद के शब्दों का ही संकलन किया गया है अथवा इतर साहित्य से भी उसमें शब्द समाहित किए गए हैं। उर्वेह से प्रारंभ होने वाला नदीवाचक शब्दों का परिगणन तथा अन्य गणों के परिगणित शब्द कुछ और ही संकेत देते हैं। इनका अभिप्राय है कि और जगह से भी संग्रह किया है, मात्र वेद से नहीं है। इसके अतिरिक्त एक तथ्य और अपनी ओर आकर्षित करता है कि निघंटुकार ने ऊर्जस्वत्य है इस बहुवचनांत शब्द का पाठ किया है, लेकिन एक भी स्थल पर बहुवचनांत पद का पाठ देखने को नहीं मिलता, यानी यथादृष्ट पाठ का खंडन कर रहे हैं ये। जी जी जी, ऊर्जस्वत्य नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। और किसी में होगा जी, किसी और इनके सामने जो उपलब्ध संहिताएं होंगी जी, कहीं से वहां से हो सकता है, केवल इन्हीं संहिताओं में से नहीं लिया ऐसा तो लगता है जो हमारे पास उपलब्ध हैं जी, कुछ और भी विशाल जो वैदिक साहित्य वहां से लिए हैं शाखा संहिताओं से। इनके समय ज्यादा साहित्य था ना जी, हमारे समय जितना है इनके समय बहुत ज्यादा था जी। एक अंतिम दोष और बता रहे हैं, निघंटुकार ने पर्यायवाची पदों का परिगणन करते समय गणों में मात्र पर्यायवाची पदों का समावेश नहीं किया है, वे ऐसे पदों का भी समामनान करते हैं जो तत्सदृश अर्थ की प्रतीति कराते हों, जैसे तमह तमस्वती पयह पयस्वती। पर्यायवाची नहीं है ये तो, जबकि इनमें से कतिपय के उदाहरण भी उपलब्ध नहीं होते, तो पर्यायवाची पदों का गठन किया है ये भी बात संगत नहीं लगती। माने तत्सदृश मन उससे जुड़ा हुआ, जैसे पयस्वती का अर्थ है गाय जी, दो पया पयस्वती तमह तमस्वती हाँ, तो पया पयस्वती तो हो गया, पयस्वती मानी गो और तमस्वती रात्रि हो गई, रात्रि हो गई जी। तो अब इनका गणन हम तो समझ रहे हैं कि ये पर्यायवाची हैं, जबकि वो पर्यायवाची नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो है ही, तमस्वती जैसे रात को कहते हैं, तमस भी अंधेरे को कहते हैं, प्रकाश के अभाव को कहते हैं, लेकिन ये रात्रि के नाम ये हाँ, तमस्वती तो रात ही होगी नहीं, ये किसके नाम के अंदर पढ़े गए हैं, तमा और तमस्वती रात्रि नाम के अंदर पढ़े हैं, रात्रि नाम में हाँ, रात्रि नाम आनी है ना, तो अभी दिखा देता हूँ। और पयह पयस्वती जी, रात्रि नाम देखो भाई, हाँ जी रात्रि नाम में पढ़ा है तमस्वती, तो इनका आक्षेप तो फिर ये वैसे तो तमस्वती पे जा रहा था, पयस्वती भी रात्रि नाम में है, ये भी रात्रि नाम में हाँ, तो पया और तमा भी पढ़ा है, रजय भी पढ़ा है, असिकनी भी पढ़ा है, तो पयस्वती तमस्वती इसमें जल जो है ऊपर से गिरता है ना, इसलिए पयस्वती कहते होंगे जी, पया जल है, पयस्वती माने रात में ओस पड़ती है ना, इसलिए पयस्वती कहते हैं जी। हैं पड़ती है, रात को पड़ती है, वो तो कम या ज्यादा नहीं, तो हमेशा नहीं भी होती हो तो भी क्या आपत्ति है, नहीं पड़ती है अच्छा जी, गाय हमेशा दूध थोड़ा ना देती है जी, फिर भी उसको प्रयोग कर तो कोई बाधक कर नहीं पड़ती उड़ जाती होगी जी। तो इसमें इनका आक्षेप ये कैसे बन पा रहा है जी कि वे ऐसे पदों का भी समामनान करते हैं जो तत्सदृश अर्थ की प्रतीति कराते हों। तो ये तो तत्सदृश अर्थ की प्रतीति क्या, वो तो उसी को ही प्रतीत करा रहे हैं। तमह भी रात्रि को कह रहा है और तमस्वती भी, ये इसको कह रहे हैं कि तमह और पयस्वती तमस्वती तो ठीक है, पर तमह जो है तत्सदृश प्रतीति करा रहा है, तमह मनी अंधेरा, तमह पे केंद्रित, केवल जो है उस पर केंद्रित नहीं है, तमस्वती पयस्वती पर, तमा और पया पर केंद्रित है जी, कि उस तत्सदृश प्रतीति करवा रहा है जी। ठीक जी, धन्यवाद। तो आगे जो शब्द आ रहे हैं वो हैं हिरण्य के नाम, नहीं क्या, साधारण नाम, साधारणानी उत्तराणी षट दिवस आदित्यस्य च, द्युलोक और आदित्य दोनों के ये समान नाम है, साधारणानी का अर्थ है कॉमन नाम है, द्युलोक के भी हैं और आदित्य के भी हैं। यानी तो अस्य प्राधान्येन उपरिष्टातानि व्याख्यास्यामा, आदित्य के जो नाम है ना प्रधान रूप से, प्रधान स्तुति यानी नामानी प्रधान स्तुति भांजी भवंती तानी नामानी उपरिष्टाद व्याख्यास्यामा, आगे उनकी व्याख्या करेंगे। आदित्य के जो मुख्य नाम हैं उनकी व्याख्या हम आगे करेंगे। यानी तु अस्य प्राधान्येन, अस्य मानी आदित्यस्य, इस आदित्य के जो प्रधानता से नाम हैं उनकी व्याख्या आगे करेंगे। आदित्य क्यों कहलाता है, पहले तो ये दो बात कह दी कि साधारणानी उत्तराणी, आगे आगे आने वाले जो नाम हैं, छह नाम ऐसे हैं जो साधारण नाम है, दो दो के नाम है, साधारण का अर्थ है यहां पर दो दो के नाम है, जैसे द्युलोक और जैसे आदित्य और द्युलोक का एक नाम है दिवश्च आदित्यस्य च, अंतरिक्ष और सूर्य के, या द्युलोक और सूर्य के, दो दो के, ये जो आगे नाम दे रहे हैं ना ये दो दो के नाम बता रहे हैं, दो दो के तो पता चले गुरु जी, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि ये छह के छह द्युलोक और आदित्य के हैं, या इनमें से कोई एक द्युलोक आदित्य का है, कोई एक अन्य किसी युगल का है, कोई एक अन्य किसी युगल, अन्य अन्य युगल के, पर द्युलोक और आदित्य के ही है, पर शब्द जो है अलग अलग है, ऐसा मैं कह रहा था, अभी पता लग जाएगा। लेकिन इसमें जी ये गुरु जी ये निघंटु में तो ऐसा नहीं लिखा है, इति षट साधारणानी, बस इतना सा लिखा है, किन किन के दो साधारण है ये इन्होंने निघंटु में तो नहीं लिखा। स्व प्रश्नी नाक गौ विष्टप नभ, ये छह शब्द हैं जी, ये साधारण है अर्थात किसी और के भी हैं, ऐसा निकल रहा है। किस और के, किसी एक का तो अभी बताया नहीं, एक का तो ये नाम ले दिए, ये जो छह शब्द हैं इनको साधारण बता रहे हैं, जैसे स्व प्रश्नी नाक गौ विष्टप नभ। अब आगे व्याख्या पढ़ेंगे ना, तब ये क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में समझ में आ जाएगा। निघंटुकार ने तो कुछ नहीं कहा यहाँ पर, हाँ निघंटुकार ने तो बस इतना कह दिया कि ये षट साधारणानी, छह साधारण है, इतना कह दिया। अब आगे व्याख्या कर रहे हैं, उससे पता लगेगा कि ये निघंटुकार का क्या अभिप्राय है। हाँ जी बोलिए गुरुजी, इसमें निघंटु में और आचार्य यास्क में क्रम, जैसे साधारण लोक में कहानी में से कहानी, कहानी में से कहानी, ऐसे शब्द कोई कभी कहीं से, कोई क्रम नहीं है इनमें, ये ऐसा क्यों है? क्रम नहीं है, पहले हिरण्य लिया, उसके बाद अंतरिक्ष उठा दिया, फिर समुद्र उठा दिया, तो वहां निघंटु में तो ये क्रम नहीं है, यही क्रम, बीच में गो शब्द के बहुत सारे अर्थ बता दी ना, उससे शायद उनको वो तो क्रम से है ना, माने क्रम से का अर्थ है जो निघंटू में जो क्रम से पढ़ रखे थे ना जी जी, उनमें से किसी एक का किसी दो का ऐसा निर्वचन करते जा रहे हैं। बाकी तो कल बताया था ना कि वो दूसरी पुस्तक है उसमें उन्होंने किया है देवराज यज्वा ने जी जी, इनने जो किए हैं वो तो क्रम से ही चलता जा रहा है। ठीक है, और ये जितने भी शब्द वेद से लिए ये निरुक्त की, तो जो इससे बचे वो पाणिनि से सिद्ध होंगे। हम मंत्र में ये समझे ये शब्द जो है ये इससे ले, बाकी पाणिनि से ऐसी कोई बात नहीं, ये भी पाणिनि से सिद्ध हो ही जाएंगे। बाकी एक सहायक शास्त्र है, इन्होंने जो देखा वेद के विषय में वो मुख्य मुख्य शब्द एक दिशा दी है। ऐसा ऐसा नहीं कि इसके सिवाय और कुछ इसमें वेद में समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं, एक दिशा दी है ये। तो देखिए छह नाम जो है निघंटू में पड़े हैं वो साधारण है, किसके, द्युलोक और आदित्य दोनों के हैं ये, हाँ दोनों के हैं, द्युलोक और आदित्य। अच्छा जी ये कह रहे हैं छह के छह जो नाम है ना, ये छह के छह नाम साधारण है द्युलोक के लिए भी और आदित्य के लिए भी। ये छह के छह द्युलोक के लिए हैं, छह के छह आदित्य के लिए, ऐसा कह रहे हैं। गुरु जी उत्तराण साधारण साधारण है, मतलब ये तीन लेंगे या छह के छह लेंगे? इधर देखो ये जो छह शब्द है ना, ये छह के छह शब्द द्युलोक के भी है आदित्य के भी, ये तात्पर्य इसका। उत्तराणी मानिए आगे जो ये छह नाम आ रहे हैं समुद्र के बाद, यानी तो अस्य प्राधान्य, जो नाम इस आदित्य के प्रधान रूप से हैं, अस्य मानिए आदित्य के, उनकी व्याख्या आगे बारहवें अध्याय के तीसरे चौथे पाद में जाकर के करेंगे दैवत प्रकरण में। आदित्य के वाचक जो प्रधानता से नाम है वो बारहवें अध्याय में तीसरे चौथे पाद में दैवत कांड में करेंगे। उपरिष्टात तानि व्याख्या श्यामा, आगे व्याख्या करेंगे। अब आदित्य स्वयं आदित्य का निर्वचन करके दिखाते हैं, आदित्य को आदित्य क्यों कहते हैं, आदित्य अकस्मात का तात्पर्य होता है आदित्य को आदित्य क्यों कहते हैं, बोलो बता देते हैं। आदित्य रसान, रसों को ग्रहण करता है, आदित्य भाषम ज्योतिषाम, जो ज्योति जो दूसरी ज्योति नक्षत्र आदि है ना चंद्र तारा मंडल आदि, उनकी दीप्ति को ले लेता है, उनके प्रकाश को ले लेता है। आदित्यो भाषा इतिवा, ये भास से आदित्य होता है इसलिए उसको आदित्य कहते हैं। आदित्य पुत्र इतिवा, ये आदित्य का पुत्र होता है इसलिए आदित्य कहते हैं। दित्य दित्य आदित्य पत्युत्तर पदान्य सूत्र से अदिति देव माता होती है, प्रकृति को अदिति कह सकते हैं, देवताओं की माता है और उसका जो पुत्र है वह आदित्य। अल्प प्रयोगम तो अस्य तद आर्चाभ्याम नाये सूक्त भाग, दो प्रकार के वो होते हैं, एक सूक्त भाग एक हवीर भाग मंत्र होते हैं। पूरे सूक्त का जो भजन करते हैं पूरे सूक्त में मिलते हैं, एक होते हैं हवीर भाग। तो ये कह रहे हैं कि इसका ऋग्वेद में सूक्त भाग अल्प प्रयोग है, ऋग्वेद में इसका अल्प प्रयोग मिलता है सूक्त भाग के रूप में। सूर्यम आदित्यम अदिति पुत्रम, ये अर्थ है यहाँ पर, सूर्यम आदित्यम अदिति के पुत्र सूर्य को देवताओं ने आकाश में स्थापित किया, अदिति के पुत्र सूर्य को देवताओं ने आकाश में स्थापित किया, ऐसा वाक्यार्थ है। तो इस मंत्र की व्याख्या तो आगे आएगी निरुक्त के सप्तम अध्याय के 29वें खंड में आ रही है, निरुक्त के सप्तम अध्याय के 29वें खंड में ये बात आ रही है। तो सूक्त भाग हवीर भाग के बारे में बात स्पष्ट हुई, दो प्रकार के देवताओं का आगे चर्चा करेंगे बताएंगे सातवें अध्याय में जाकर कि दो प्रकार के देवता होते हैं, एक सूक्त भाग एक हवीर भाग। जिन देवताओं के नाम से यज्ञ में हवीर दी जाती है हवी दी जाती है वो हवीर भाग देवता कहलाते हैं, और जो पूरे सूक्त के देवता देवता होते हैं उनको सूक्त भाग देवता कहते हैं। केवल हम जो है स्तुति करते हैं, सूक्त भाग वो होंगे जिन मंत्रों के द्वारा हम केवल स्तुति करते हैं, हवीर हवी नहीं देते, माने उनका यज्ञ कर्मों में विनियोग नहीं है, विनियोग नहीं है। केवल स्तुति करते हैं, विनियोग भी हो तो स्तुति के रूप में, शस्त्र हैं वो, यूं कह सकते हैं शस्त्र हैं, अच्छा जी यूं कह सकते हैं ना, हाँ संसन करते हैं, हवी नहीं देते। हाँ जी, कोई बना सकते हैं, बाकी तो प्राचीन तो विनियोग निश्चित है ना, जो श्रौत सूत्र बोलते हैं ना जिनको, श्रौत सूत्रों में निश्चित है विनियोग, गृह सूत्र धर्म सूत्र आदि जो वहां पर विधि बताई गई है, गृह सूत्रों में श्रौत सूत्रों में विशेष रूप से इन दो में निश्चित है, धर्म सूत्र हैं उनमें भी जो स्मार्त विधियां हैं उनमें, श्रौत विधियां हैं उनमें विनियोग किया हुआ है। कल्प ग्रंथ जो है ना वहां पर, जो भी कल्प ग्रंथ जिसको कहते हैं, एक वेद का अंग कल्प ग्रंथ, उसमें मिलेगा। तो यहां आर्चा भ्यामना इसका निर्वचन वो उन्होंने भगवद जी ने ऋचाब के साथ जोड़ करके किया है, कोई ऋचाब नाम के ऋग्वेदी कोई ऋषि थे ऋग्वेद के, तो आर्चा भ्यामना ऐसा कुछ दिया है। हाँ, और ये जो है दूसरे लोग ऋचाओं से इसको संबंधित करके आर्चाभ्यामनाय अभ्यामनाय और ऋच से आर्च बना लिया, आर्चाभ्यामनाय ऐसा बनाते हैं, ऋचाओं के संबंधित है ये कुछ। स्कंद स्वामी जी ने ऐसे लिखा है गुरु जी, ऋचाम समूह आर्चम। हाँ, अभ्यामनायते इति अभ्यामनायः रिच एव यजुषा ब्राह्मणेन च मिश्रा आम्नायन्ते आभिमुख्येन यस्मिन् असौ आर्चाभ्याम्नायः तस्मिन् ऋग्वेदे इत्यर्थः। हाँ, स्पष्ट हुआ, ऋग्वेद करते हैं, आर्चाभ्याम्नाय का अर्थ ऋग्वेद करते हैं, रिच शब्द से ऋक् शब्द से आर्च बना लिया, अभ्याम्नाय एक दूसरा शब्द है, आर्च ऋचाओं का समूह जिसमें बार बार उच्चारण किया जाता है उसको आर्चाभ्यामनाय कहेंगे, ये एक व्याख्या है इन्होंने जो है। गुरुजी, इसका ये ऋग्वेद अर्थ लेते हुए फिर इस पूरी पंक्ति का अन्वय कैसे करेंगे? अन्वय तो मेरे से अच्छा कर लेंगे आप उसको। यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के चार प्रधान शिष्य थे, चरक वैशंपायन एक था, ये माने वेदव्यास जी के चार प्रधान शिष्य हुए, उनमें चरक वैशंपायन एक हुआ, वो याजुस शाखा का प्रवक्ता था, चरक वैशंपायन के 9 शिष्य हुए, उनमें ऋचाब आरुणीय तांडीय 3 मध्यम देशवासी थे, ऋचाब प्रोक्तामनाय आर्चाभ्यामनाय था, उसमें अदिति पुत्र आदित्य सूर्य सुप्त भाग था, दुर्ग वृत्ति के मुद्रित पाठों के अनुसार ऋग्वेद भी आर्चाभ्यामनाय है, पर इस स्थान पर वृत्ति के उपलब्ध कोशों के पाठ बहुत अस्त व्यस्त हो गए हैं, अतः निश्चय से नहीं कहा जा सकता मूल पाठ क्या था, याजुष शाखाओं में सुप्त विभाग था ये विचारणीय है, कपिष्ठल कट संहिता में अष्टक विभाग है, अतः संभव है किन्हीं याजुष शाखाओं में सुप्त विभाग भी हो। तो आर्चाभ्यामनाय के विषय में 2 बातें मैंने आपके सामने रखी, एक जो स्कंद स्वामी का जो मत था आर्चाभ्यामनाय, ऋचाओं का अभ्यामनाय पुनः पुनः अभ्यास जहां पर किया जाता है, और दूसरा ऋचाब शब्द से आर्चाब ऋचाब आमनाय आर्चाभ्यामनाय, ऋचाब शब्द से आमनाय को जोड़ करके ऋचाब आमनाय, कैसे जोड़ेंगे ये तो वो कर देंगे, ऋचाब के का आमनाय, हाँ बिल्कुल, ये ऋषियों के नाम से तो है ही ना ये संहिताएं, मंत्र नहीं ये पूरा संहिता, हाँ वो ऋग्वेद संहिता कोई बता रहे ना, तो आदि अच को वृद्धि हो गई आर्चाभ्यामनाय, यकार यकार का यकार का आगम कर देंगे हैं? अच्छा ऐसा करेंगे, रिचाब शब्द से हम वो बनाएंगे, यह प्रत्यय करके, यही प्रत्यय करके, यही प्रत्यय करके आर्चाभ्य, रिचाब से संबंधित, रिचाब से संबंधित तस्यदम, रिचाब से संबंधित आर्चाभ्य आर्चाभ्याम न, रिचाब के द्वारा जो संगीता कर्मधारय कर लेंगे। गुरुजी जो आपने पढ़ के सुनाया वो कृष्ण द्वैपायन जी महाभारत वाले या दूसरे कोई, बिल्कुल उनके शिष्यों ने संहिता बनाई, ये संहिताओं का संकलन किया। तो आगे बढ़ते हैं, अल्प प्रयोगम तु अस्य तद् आर्चाभ्याम्नाय सूक्त भाग सूर्यम आदितेयम् अदितेः पुत्रम्, अदिति का जो पुत्र है उसको आदिते के रूप में कह रहे हैं, आदितेय सन आदित्य इति उच्यते, आदितेय को ही आदित्य कह रहे हैं। ये आदितेय सूक्त भाग तो है किंतु सूर्यम आदितेयम् इस मंत्र में आदितेय शब्द आया है, आदित्य नहीं आया, इस आदित्य नाम से हवि कहीं नहीं दीगी। एवं अन्यासाम अपि देवता नाम आदित्य प्रवादा स्तुतो भवन्ति, तदेथा एतत् मित्रस्य वरुणस्य अर्यमणो दक्षस्य भगस्य अंशस्य, इस प्रकार और भी जो देवता हैं उनके भी आदित्य प्रवादा स्तुतो भवन्ति, आदित्य नाम से स्तुतियां होती हैं। ये जो उदाहरण समूह है जैसे ये छह देवताओं के नाम, मित्रस्य वरुणस्य अर्यमणो दक्षस्य भगस्य अंशस्य, एक मंत्र है ऋग्वेद की दूसरे मंडल का, इमा गिरा आदितेभ्य घृतस्नो सनाद राजभ्यो जुहाजुहोमि शृणोति मित्रो अर्यमो भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंसा। इस ऋचा में यह आदित्य नाम से स्तुतियां की गई हैं। इमा गिरा आदित्यभ्य घृतस्नो, आदित्य नाम से यहाँ पर स्तुति की गई है। ये मंत्र 2:27:1 का है, 2:27:1 इसमें देख लीजिए, इसका अर्थ इमा गिरा आदित्य, आदित्य देवता है, इमा गिरा आदित्येभ्यो घृतस्नो सनाद राजभ्यो जुहा जुहोमि, इन स्तुतियों को आदित्यों के लिए, आदित्येभ्य का अर्थ है आदित्यों के लिए, इमा गिरा इन स्तुतियों को आदित्यों के लिए, घृतस्नु घृत ये जो आहुतियां है ना उसका विशेषण है घृतस्नु, गिरा का विशेषण है घृत चुवाने वाली, घृतस्नु गिरा घृत चुवाने वाली जो हवियां हैं स्तुतियां हैं, स्तुतियां सनाद नित्य राजभ्यो प्रकाशमान जुहा जुहोमी, नित्य प्रकाशमान जो ये स्तुतियां हैं जिह्वा से समर्पित करता हूं मैं, जुह्वा जिहोम, जुह्वा मानी जिह्वा के द्वारा, जुहोमी मानी अर्पित करता हूं, जुहू शब्द का वाणी रूपी जिह्वा के द्वारा मैं इसको समर्पित करता हूं, उच्चारण करता हूं। इमा गिरा आदित्यभ्यो, ये तो समझ में आ रहा है, सरल मंत्र है तो समझ में आ जाते हैं, थोड़ा कठिन है तो समझ में नहीं आते। इमा गिरा आदित्यभ्यो घृतस्नो, घृत चुवाने वाली जो ये वाणियां हैं निरंतर प्रकाशमान इन आदित्यों के लिए जिह्वा से समर्पित करता हूं। शृणो तू, सुने क्या मित्र अर्यमा भग तू भी जात, अर्यमा भग हमारी इन स्तुतियों को सुने, न मानी हमारी इन स्तुतियों को सुने, सर्वत्र प्रकट तू भी जाता है, सर्वत्र प्रकट होने वाला वरुण दक्ष और अंश ये भी हमारी स्तुतियों को सुने। उसके अलग अलग विशेषताओं को बताई आदित्य की, वो मित्र भी अर्यमा भी है, भग भी है, वरुण भी है, दक्ष भी अंश भी है, उसको सुने है? आदित्य प्रवाद, आदित्य नाम से इन्हीं देवताओं को, हाँ ये दिखाए है ना, तो आदित्य मित्र अरियमा भगा आदित्य की ही विशेषताएं मान रहा था मैं तो। स्नेह की वर्षा करने वाली अपनी स्तुतियों को मैं अपनी जिह्वा से उच्चारण करके विराट स्वरूप देव माता परमेश्वर की प्रकाश स्वरूपा विभिन्न शक्तियों की सदा ही समर्पित करता हूँ। परमेश्वर की विनाश से त्राण करने वाली वो मित्र नामक शक्ति, हिंसकों को नियंत्रण में रखने वाली न्यायकारिणी अरिमा नाम की शक्ति, सदा सेवन और पूजा के योग भग नाम की शक्ति और पापों से दूर रखने वाली वरुण नाम की शक्ति, सब प्रकार के सामर्थ्य संपन्न दीप्तियों से युक्त अंश नाम की शक्ति, हमारी इन स्तुतियों को सुने मैं परमेश्वर की इन सभी शक्तियों से दया स्नेह अनुग्रह की कामना करता हूँ। गुरुजी अरिमा का निर्वचन, अरियान मिमीते, अरियान मतलब अरीन यच्छति नियच्छति अरिमा, न्याय का जो स्वामी है अरीन यच्छति नियच्छति अरिमा। गुरुजी गीता में पितृणाम अरिमा चास्मी, वो अरिमा लग सकता है कि पितरों में अरिमा नाम का पितर हो जी, न्यायकारी अरिमा। यहाँ तो तू भी जाता बहु जनना है, अथापि मित्रावरण यो आदित्य दानुनस्पति दानपति के रूप में यहाँ पर। हाँ ये वाली बात तो यहाँ तक, जहाँ तक उन्होंने आदित्य शब्द के अर्थ दिखाए वहाँ तक तो ठीक था, इसमें कुछ पता नहीं चलता, आपकी वाणी तो ऐसे ही खाली खाली जाती है। हाँ गुरुजी, जहाँ तक जैसे इन्होंने आदित्य के अर्थ बताए वहाँ तक तो ठीक था, फिर ये जो आगे चर्चा की है इसका क्या अभिप्राय है, ये क्यों किया इन्होंने? एवं अन्यासाम अपि देवता नाम, इस तरह यहां से लेके अल्प प्रयोगम से लेकर के अल्प प्रयोगम तो अस्य एतद्, ये तो ये बतला दिया कि आदित्य का जो प्रयोग है सूक्त भाग के रूप में बहुत ही कम प्रयोग मिलता है। हविर भाग अल्प प्रयोगम तो अस्य एतद् आर्चाभ्याम नाये सूक्त भाग, सूक्त भाग के रूप में कम प्रयोग मिलता है। सूर्य आदित्य आदित्य पुत्रम माने अधिक जो है हविर भाग के रूप में मिलता है। हाँ ऐसे बता रहे सूक्त भाग, या यूं बताना चाह रहे हैं गुरुजी कि अल्प प्रयोग है और वो भी सूक्त भाग के रूप में ही है। हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, अल्प प्रयोगम अल्प प्रयोग विषयम अस्य आदित्य सार्चाभ्याम नाये आदित्य इति नाम सूक्त भाग न हविर भाग यदेद एनम मदधु, एक मंत्र भी आता है उधर शायद इसमें दिया है। एक सौ चौतीस पृष्ठ पे पूरा मंत्र तो नहीं दिया, बस उद्धरण दिया है। आदित्य नाम किन किन देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है? आदित्य भी आदित्य का ही एक रूपांतर है, पहले उसी का प्रयोग दर्शा रहे हैं। ये सारे आदित्य के नाम से आदित्य के ही ये विभिन्न पहलू हैं। आदिति का पुत्र, अन्य देवताओं की भी आदित्य नाम से स्तुतियां हैं, आदित्य नाम से ही स्तुतियां बता रहे हैं ना, ये आदित्य प्रवादा, जैसे मित्र वरुण अरियमा दक्ष भग अंश ये आदित्य नाम से ही कहे गए हैं। इमा गिरा आदि मंत्र का सारा सूक्त आदित्य देवता वाला है। मित्रा वरुण की आदित्य नाम से स्तुति है, ता सम्राजा घृता स्तुति आदित्य दानुनस्पति सचेत अनवरम, मित्र वे उत्पन्न पदार्थों के सम्राट, ता सम्राजा सम्राट, घृतासुति जल को वृष्टि द्वारा पैदा करने वाले, घृतासुति ये घृत जल का वाचक है, घृतासुति घृत को वृष्टि द्वारा पैदा करने वाले और सुख आदि के प्रदाता। आदित्या दानुनस्पति आदित्य से उत्पन्न होने वाले मित्रावरुण दिन रात प्राणियों को अनवभरम सचेते सुख पहुंचाते हैं। यहाँ आदित्य मित्रावरण देवताओं के विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। जी हाँ, ये मंत्र कौन सा मंत्र? हाँ वहां दिया है सातवें अध्याय में, यदे देनम अदधु यज्ञा से सातवें खंड में कौन सा मंत्र है? 29वां। हाँ 29वां। गुरुजी ये आगे इसकी भूमिका के रूप में इन्होंने चंद्रमणि जी ने लिखा है कि अब यास्काचार्य यह बतलाते हैं कि ऋग्वेद में आदित्य नाम किन किन देवताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। आदितेय भी आदित्य का ही एक रूपांतर है, पहले उसी का प्रयोग दिखाते हैं। तो आगे ये देवता दिखा रहे हैं जिनके लिए आदित्य नाम का प्रयोग होता है। तो आदित्य केवल अन्य देवताओं का ही नाम है, ये स्वयं कोई देवता नहीं है। आदित्य देवता नहीं, आदित्य भी देवता है, आया तो है। आदित्य स्वयं भी एक विशेष देवता है, और फिर आदित्य इस नाम का प्रयोग ही अन्य देवताओं के लिए भी होता है। आदित्य नाम से अन्य देवताओं के लिए भी प्रयोग हुआ है जी। इसमें ये मित्रस्य वरुणस्य आदि हैं, ये अन्य देवताओं के नाम हैं और इनके लिए आदित्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, एक तो ये है, क्या ऐसा है? अथवा आदित्य के लिए इन नामों का प्रयोग किया जाता है? ये तो इन्होंने ये दिखाया कि आदित्य के नाम से इन देवताओं का नाम, आदित्य जो है आदित्य के लिए इन, आदित्य के लिए इन देवताओं का भी नाम प्रयोग हो रहा है। दो बातें हो गई जी, ये तो दोनों दो अलग अलग बात हो रही है गुरु जी। चंद्रमणि जी ने तो ऐसा लिखा ना गुरु जी की आदित्य नाम किन किन देवताओं के लिए प्रयोग हुआ है, और एक अलग पक्ष भी बन रहा है कि वो देवता आदित्य ही है। आदित्य के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग हो रहा है या अन्य देवताओं के लिए आदित्य का प्रयोग हो रहा है, ये अलग मित्र वरुण आदि के लिए आदित्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। मित्र वरुण आदि के लिए आदित्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो हमने मंत्र देखा था गुरु जी उसमें तो आदित्य शब्द का प्रयोग था नहीं, वो तो तुवी जाता और यमः और ये तो अलग अलग आदित्य थे। देवता है ना उस मंत्र का, आदित्य भ्याता तो है, आदित्य भ्यो मंत्र में पड़ा है, तो आदित्य तो अलग पड़ दिया ना गुरु जी। हाँ, फिर सारे उसके विशेषण बन गए उनके लिए। आदित्य का विस्तार है मित्र वरुण आदि, जो आदित्य है वो किस किस रूप में, वो मित्र रूप में, वरुण रूप में, भग रूप में, फिर वो स्वतंत्र देवता नहीं हुए गुरु जी, वो मित्र भग आदि। तो ये ऐसा हुआ प्रश्न ऐसा बना दिया ना कि आदित्य शब्द किन किन देवताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। हाँ तो ठीक हो गया ना, आदित्य जो शब्द है वहां मंत्र का देवता आदित्य है, और आदित्य का विस्तार वो हो गया मित्र वरुण आदि। किसी भी देव किसी भी मंत्र का तो एक या वो युगल देवता होता है ना गुरु जी, तो हो गया ना कि आदित्य देवता है, उसका विस्तार मित्र आदि शब्दों के द्वारा कर दिया। तो फिर वो स्वतंत्र देवता तो नहीं हुए ना, कहाँ कहा है? तो फिर वो ऐसी भूमिका क्यों बना रहे हैं कि आदित्य नाम किन किन देवताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, अब ये बतला रहे हैं। इसमें तो इतना ही कहा, आदित्य प्रवादा भवंती, आदित्य नाम से भी स्तुतियां होती हैं और देवताओं की, अन्यासाम अपि देवता नाम। हाँ, तो वो भी स्वतंत्र देव हैं। स्वतंत्र देवता कहीं किसी मंत्र में तो है ही, किसी दूसरे दूसरे मंत्रों में तो मित्र वरुण आदि देवता है ही, लेकिन आदित्य नाम से भी उनकी स्तुति होती है। मतलब जिस मंत्र में वो और आदित्य एक साथ आ जाएंगे तो वो स्वतंत्र देवता नहीं रहेंगे, फिर वहां पे आदित्य मुख्य देव होगा और वो उसके विशेषण बन जाएंगे, ऐसा? हाँ, वो जो उदाहरण दिया वो तो यही कह रहा है। और ये एक यदे देना मधुर यज्ञासो दिवी देवा सूर्यम आदित्येयम, माने जब यज्ञ संपादक पंचभूत आदित्येयम एनम सूर्यम, ये 524 पेज पर, 524 दूसरे भाग में, यज्ञ संपादक पंचभूत आदित्येयम एनम सूर्यम, अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न जो वैश्वानर सूर्य है दिवी अददु द्युलोक में स्थापित करते हैं। ये जो देव शक्तियां हैं अभी इसको आदित्येयम अदिति पुत्र जो सूर्य है इसको द्युलोक में स्थापित करती है। यदा चरिष्णु मिथुनो अभूताम, जब सहचारी उषा आदित्य प्रकाश, सहचारी जो उषा प्रकाश है वो आदित्य प्रादुर्भूत होता है, आदित्य विश्वा भुवनानि प्रापश्यन, तब ये प्राणी भली प्रकार देख पाते हैं। विश्वानी भुवनानी प्रापश्यन, ये सभी प्राणी देख पाते हैं जब वो उदय होता है। तो यहाँ आदित्येयम ये दिखाया कि आदित्येयम जो है वो वैश्वानर सूर्य के लिए अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न ये वैश्वानर सूर्य को द्युलोक में दैवी शक्तियों ने स्थापित किया है। दैवी शक्तियों ने सूर्य लोक को, सूर्य को द्युलोक में स्थापित किया है। तो अभी तो यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आगे है ना, ये मित्र के लिए, मित्र देवता के विशेषण के रूप में ये वाला आगे। केवल उस मंत्र में, बाकी वाले मंत्र में मित्र देवता के लिए विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। ये एक मंत्र तो ये हो गया, दूसरे मंत्र में दूसरी स्थिति आ गई। ये है ना, देखो यहाँ अकेले मित्र देवता के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, अकेले वरुण देवता के लिए भी आदित्य का प्रयोग होता है। हाँ, मित्र का आदित्य विशेषण है, वरुण का आदित्य विशेषण है। हाँ, गौण देवता नहीं है, विशेषण के रूप में। क्या तो इसमें ये बात है, यहाँ कल वो बता दूंगा।